بات بنا لیتے ہیں اللہ کے نبیوں سے اللہ کی صفات مختصہ کی نفی کرنی واجب ہے. پیغمبر کے بارے میں یہ کہنا ضروری ہے کہ آپ قادر مطلق نہیں ہیں, آپ تو اللہ کے بندے ہیں, عاجز ہیں, معمور ہیں, خدا کے مطیع فرما بردار ہیں, قادر مطلق نہیں ہیں, واجب الوجود نہیں ہیں آپ, علیم کل نہیں ہیں آپ. اس کی نفی کرنی ضروری ہے اللہ کے نبیوں سے. قدرت تامہ کے مالک نہیں ہیں, وہ خدا ہی ہے. یہ صفات مختصہ کی نفی انبیاء سے کرنی یہ ان کی توہین نہیں ہے, یہ تو اللہ کا حق ہے. تو ہر ایک کو اس کا حق دینا چاہیے. نبی کا حق کیا ہے؟ نبی شریعت کا علم مکمل طور پر جانتا. کوئی شخص یہ کہے کہ شریعت کے کسی مسئلے کے بارے میں کہ وہ نبی نہیں جانتا تو یہ کفر کی بات ہوگی. اللہ ان کو شریعت کا مکمل علم دیتا, لیکن شریعت کے علاوہ جو کائنات کے اندر جو چیزیں واقع ہوتی ہیں تکوینی, ان میں بھی بہت سا حصہ عطا فرماتا ہے, لیکن ہر ہر چیز کا علم نہیں, ہر ہر ذرے کا علم نہیں دیتا. بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ وہ حضور کے سامنے ہی آپ نے انکار کر دیا. فرمایا نہیں, اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ اگر میں غیب جانتا تو میں بہت سی بلائیں اکٹھی کر لیتا اور کوئی تکلیف نہ پہنچ. ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیماریاں بھی آئی, آپ زخمی بھی ہوئے, آپ کے ساتھی بڑے بڑے پیارے اعزا وہ شہید بھی ہوئے. تو اگر غیب جانتے تو ان کو کیوں اس طریقے پر بھیجتے؟ بیر مہونہ والے جو 70 صحابی تھے قاری قفاز, ان کو بھیجا تھا تبلیغ کرنے کے لیے اور لوگ لے گئے تھے دو کے ساتھ, وہ سارے کے سارے شہید ہوئے تھے. اور حضور کو اتنا صدمہ ہوا کہ مہینہ بھر آپ قنوت نازلہ پڑھتے رہے نمازوں کے اندر. تو اگر یہ پتا ہوتا کہ ایسا دھوکہ ہوگا, راستے کے اندر ہی کافر ان کو مار دیں گے, تو آپ ان کو بھیجتے اس طریقے سے؟ اور دنیا میں جو واقعات پیش آتے ہیں صحت اور مرض کے, قحط کے, فراوانی کے, اگر معلوم ہو کہ ہاں اس چیز میں مجھے اتنا فائدہ ہوگا تو اس کی تجارت آدمی تجارت کر لے, ہاں اگر یہ چیز میں خریدوں گا اس میں مجھے نقصان ہوگا تو اس کو نہ ہی خریدے. تو پتہ نہیں ہوتا کہ ہاں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا, چیز کو خرید لیا جاتا ہے. فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں غیب جانتا تو میں تو بہت سی باتیں ایسی اکٹھی کر لیتا. آج دنیا کے اندر بہت سی باتیں ایسی پیش آتی ہیں اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی, اس کا پہلے ہی تدارک کر لیتا, لیکن میں غیب نہیں جانتا, تو اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو غیب بھی اور علم محیط بھی ہر ذرے ذرے کا, واللہ بکل شئن علیم, یہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. تو یہ قیامت کا ذکر ہوا کہ قیامت کے وقوع کا, عین وقوع کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں. اس کو خاص رکھا اللہ نے, اس کے وقت پر وہ ہی اس کو اچانک ہی ظاہر کر دے گا, کوئی اور جانتا نہیں ہے اس کے بارے میں. فرمایا میرا کام یہ ہے, ان آنا اللہ نذیر, میں تو ڈر سنانے والا ہوں کہ بھئی قیامت آنے والی ہے, فکر کر لو, شرک سے بچ جاؤ, اللہ کی وحدانیت کو مانو, اور میں اللہ کا رسول ہوں, تمہیں ہدایت کی باتیں بتلاتا ہوں, تو بچ جاؤ نافرمانی سے میں اور برے انجام سے, میں تو ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں. بشارت ہوتی ہے اطاعت کرنے والوں کے لیے, فرما برداروں کے لیے, ان لهم قدم صدق, جو ایمان لائے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں ان کے لیے سچائی کا پایا ہے رب کے پاس. ان کو بشارت سنائی جاتی ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام اچھا ہوگا, ان کو خدا کے ہاں عزت نصیب ہوگی, ترقی ہوگی. تو میں خوشخبری سنانے والا ہوں. ہر نبی کا کام یہ ہوتا ہے, یہ سارے نبیوں کی صفت ہے. ما ارسلنا من رسول رسلن مبشرین و منذرین، رسول ہم نے بھیجے ہر ایک بشارت اور نذر، برائی سے خبردار کرنا اور برے انجام سے آگاہ کرنا اور نیکی پر بشارت سنانی، یہ سب نبیوں کی صفت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن یہ بشارت ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے، لقوم یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، خدا کی وحدانیت کو مانتے ہیں، رسالت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، قرآن کی حقانیت کو بھی مانتے ہیں اور معاد کو بھی تسلیم کرتے ہیں، شرک سے بیزاری اور نفرت کا اعلان کرتے ہیں. جو ایمان رکھتے ہیں صحیح معنی میں، ان کے لیے یہ بشارت ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی بشارت، وہ انذار ہی ہوتا ہے. قم فانذر، آپ انذار کر دیں ساری مخلوق کے لیے جو بھی برائی کرنے والے ہیں کہ انجام برا ہوگا، خبردار ہو جاؤ. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هو الذي اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور بنایا ہے اسی سے اس کا جوڑا تاکہ سکون پکڑے اس کی طرف. فلما تغشا، پھر جب مرد نے ڈھانپا اس عورت کو تو حملت حملا خفیفا، تو حمل رہا اس عورت کو ہلکا سا. فمرت بھی، پھر وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہی. فلما اسکلت، جب وہ بوجھل ہو گئی تو پکارا دونوں نے اپنے پروردگار کو، لئن آتیتنا، اگر تو دے گا ہم کو صالحاً، اچھا بھلا بچہ، لنکونن، تو ہم ضرور ہوں گے شکر گزاروں میں سے. فلما آتاہما، پس جب کہ دیا ان کو اچھا بچہ، جعل لہ، ٹھہرایا ان دونوں نے اس کے لیے شریک، ٹھہرائے انہوں نے اس کے لیے شریک اس میں جو اللہ نے ان کو دیا تھا. پس بلند ہے اللہ تعالی کی ذات ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ شریک بناتے ہیں. پہلی آیات میں اللہ تعالی نے وللہ الاسماء الحسنى، یہ توحید کا ذکر تھا، اللہ کے بھلے نام ہیں، انہی ناموں کے ساتھ اس کو پکارو اور اس کے ناموں میں الحاد نہ کرو، الحاد کو ترک کر دو. کہ اللہ کا اسم پاک مختص غیر پر بولو یا اس کی صفت اور اسم کا غلط معنی لو یا ان کو غلط جگہ پر استعمال کرو، یہ سب الحاد ہے اور غلط ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے ارض و سما کی سلطنت میں غور و فکر کی دعوت دی اور مخلوق کے اندر، تو اس سے یہی اللہ کی قدرت اور حکمت کا بیان کرنا مقصود ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنا اور اس پر یقین رکھنا یہ مقصود ہے. یہ دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے، اور ساتھ ساتھ معاد کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا، اور مشرکین کا عناد اور تعصب کہ وہ قیامت کے وقت کے بارے میں دریافت کرتے تھے، سو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو مختص ہیں ذات باری تعالی کے ساتھ، قیامت کے عین وقوع کا وقت اللہ نے کسی کو نہیں بتلایا، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، اس کا علم اللہ کے پاس ہی ہے، کوئی خدا کا مقرب سے مقرب فرشتہ، کوئی نبی رسول اس کو نہیں جانتا، ہاں اس کے آنے کی اطلاع دی ہے اور اس کی نشانیاں ضرور بتلائی ہیں کہ اس سے پہلے اس قسم کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور پھر اللہ تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ قیامت کا لانا تو بڑی بات ہے، یا قیامت کے وقت خاص کو ظاہر کرنا یا بتلانا، میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، یہ چیز سب اللہ کے اختیار میں ہے، الا ما شاء اللہ۔ اور علم غیب کی نفی بھی کی، اگر میں غیب جانتا تو بہت سی بلائیں بہت سے مفاد میں حاصل کر لیتا، وہ کوئی تکلیف اور مصیبت بھی نہ پہنچتی، کیونکہ جب غیب جانتا ہے تو پیش بندی کر لیتا، پہلے ہی میں اس نقصان سے بچنے کی تدبیر کر لیتا، یا بہت سے مفاد دنیا کے جو اندر حاصل ہوتے ہیں وہ حاصل کر لیتا، لیکن یہ چیز بھی اللہ تعالی کے ساتھ ہی خاص ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ تعالی کی وحدانیت کا ہی ذکر ہے۔ تو اب صراحتاً شرک کی تردید، ظاہر ہے کہ ایمان اور توحید اور اس کے دلائل کا بیان، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر صراحتاً شرک کی تردید۔ ایمان میں سب سے زیادہ جو چیز خلل انداز ہوتی ہے اور ایمان کی حقیقت کو بگاڑتی ہے وہ شرک ہے، روحانی بیماریوں میں سب سے بری بیماری، اور پھر اس کے بعد وہ عقیدے کو خراب کرنے والی جتنی بھی باطنی بیماریاں ہیں، روگ ہیں، کفر ہو یا نفاق ہو، شک ہو، تردد ہو، الحاد اور زندقہ ہو، یہ سب روحانی بیماری سب سے زیادہ خطرناک۔ اس کے بعد پھر عملی اور اخلاقی بیماریوں کا نمبر آتا ہے۔ سو اللہ تعالی نے یہاں پر صراحتاً شرک کی تردید فرمائی ہے، اور کافی تفصیل کے ساتھ اس رکوع کے اندر ارشاد ہوتا ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، خدا کی ذات وہ ہے، وہ رحیم اور کریم ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے۔ یہ تخلیق انسانی کا مسئلہ قرآن میں بہت سی صورتوں میں اللہ نے بیان فرمایا، سورہ نساء کی ابتدا میں بھی ہے، سورہ مومن میں بھی ہے، سورہ انبیاء میں بھی ہے، بہت سی صورتوں میں آئی ہے تخلیق انسانی کا مسئلہ۔ خدا کی ذات وہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، زوج جوڑا۔ اس جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی ذات مبارکہ، اور جوڑے سے مراد آدم علیہ السلام کی بیوی تمام انسانوں کی ماں حضرت حوا، یہ دو مراد ہیں۔ تخلیق انسانی کی ابتدا اللہ نے اس سے کی ہے، پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ایک ہی جان، اور اسی جان میں سے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے جسم مبارک سے ہی وہ حضرت حوا کو کی تخلیق ہوئی ہے، پسلیوں کا ذکر آتا ہے، پسلیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں، اس لیے عورت کی فطرت میں بھی کچھ کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن بھی ہوتا ہے، اس کو ٹیڑھے رکھتے ہوئے ہی اس سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا گیا، اور حضور نے فرمایا اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی, سیدھی نہیں ہوگی. پسلی کو سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی. ٹیڑھا رکھتے ہوئے ہی اس سے فائدہ اٹھاؤ, کیونکہ اس کی فطرت میں نیچر میں یہ کجی اللہ نے رکھی ہوئی ہے تھوڑی سی, وہ اسی طرح رہے گی. اگر اس کو سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی. آگے حدیث میں لفظ یہ بھی آتا ہے وہ کسر ہوا طلاق ہوا, توڑنا ہی ہوگا کہ طلاق دے کر الگ کر دو گے, اس کے ساتھ نہیں رہ سکو گے. اور اللہ تعالی نے یہ بات بیان فرمائی, تمام انسانوں کی ابتدا ایک جان سے ہوئی یعنی آدم علیہ السلام. اسی لیے اللہ نے کہیں تو فرمایا خلقکم من تراب, ان کو مٹی سے پیدا کیا. کیوں؟ کہ آدم جو تمہارا جد امجد ہے اس کو مٹی سے پیدا کیا اللہ نے. انی خالق من طین بشرا, فرشتوں کو پہلے آگاہ کیا کہ میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں. تو مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے, اور یہ مٹی جو ہے یہ تمام روئے زمین سے لی گئی ہے, تمام سطح ارض سے. فرشتے کو حکم ہوا, اس نے تمام سطح ارض سے مٹی کو لیا. اور مٹی ہر جگہ کی مختلف ہوتی ہے, سیاہ سفید سرخ ریت والی کمزور چکنی سفید ہر قسم کی ہوتی ہے. تو اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نسل آدم میں اس مٹی کا اثر ہے برابر, کوئی مزاج سخت ہے کوئی نرم ہے کوئی طیب ہے کوئی خبیث ہے, اس مٹی کا اثر ہے جو لی گئی ہے ابتدا. ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جہاں کی مٹی ہوتی ہے, جو مٹی جس سے انسان کی ساخت بنائی گئی ہے, اسی جگہ آ کر انسان مل جاتا موت کے بعد. اسی جگہ جس جگہ کی مٹی اس کے وجود میں شریک ہوئی ہے, اسی جگہ آ کر شریک ہوتا ہے انسان, مرنے کے بعد اسی جگہ آ کر مل جاتا ہے. یہ بھی بزرگان دین نے بیان کیا ہے, بعض روایات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے. بہرحال نفس واحدہ سے مراد آدم علیہ السلام کی ذات ہے. قرآن نے اس کی تصریح کی ہے کہ تمام انسان ایک ہی فرد کی اولاد ہے, آدم علیہ السلام. اور آدم علیہ السلام کے جسم مبارک سے ہی ان کا جوڑا ان کی بیوی کو الگ کیا گیا, اور جوڑے کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے. لیسکن الیہا, یہ حکمت ہے اس کا جوڑا بنانے کی. تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تمام انسان ایک ہی جان سے پیدا ہوئے ہیں, یعنی آدم علیہ السلام سے. اس سے ان فلاسفروں کا نظریہ باطل ہوتا ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ انسان کی ابتدا ایک شخص سے نہیں ہوئی, بہت سے اشخاص سے ہوئی ہے, جیسا ڈارون کا نظریہ ہے کہ یہ بندروں سے ترقی دے کر آگے انسانوں کو پیدا کیا گیا. انگریز گزرا ہے ڈارون, جو پچھلی صدی میں تھا, 19ویں صدی میں. تو اس نے یہ اپنی تحقیقات بیان کی ہے کہ انسان کی اصل جو ہے وہ بندروں سے جانوروں سے ترقی کر کے وہ پیدا ہو گئی. تو متعدد انسان پیدا ہوئے, اسی نظریے کو پرویز نے بھی مانا ہے. پرویز بھی ایک آدمی سے تمام نوع انسانی کی تخلیق کا قائل نہیں. یہ سب گمراہی اور حماقت کے نظریات ہیں. اور ترقی کو بھی تدریجی کہا ہے ان لوگوں نے, پہلے شعور کم تھا, پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے عقل میں اضافہ ہوا, اور بڑے انسان زیادہ عقلی اور ذہنی طور پر ترقی کی انسانوں نے، پہلے کچھ نہیں تھے، جانوروں جیسے تھے۔ یہ سب باطل نظریات ہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے اس زمین میں، اس نظام میں سب سے پہلا انسان جو پیدا کیا آدم علیہ السلام، وہ نبی تھا، اور نبی جو ہوتا ہے وہ ذہنی اور عقلی اعتبار سے وہ کامل درجے کا انسان ہوتا، کمال درجے کا ذہین ہوتا ہے، کمال درجے کا عقل مند ہوتا ہے، دانا ہوتا ہے۔ تو قرآن ان سب کا رد کرتا ہے، تردید کرتا ہے جو یہ نظریات رکھتے ہیں۔ ایک تو نفس واحدہ سے بہت سی ہستیوں سے انسانوں کو نہیں ظاہر کیا گیا، ایک ہی ہستی سے۔ الناس من جہت تمثال اکفاؤ، لوگ ایک دوسرے کے ہم مثل ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں۔ ابوہم آدم والام حواؤ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے کہ سب کا باپ آدم ہے اور سب کی ماں حوا ہے، اور حضور کا فرمان بھی ایسا ہے، الناس کل مبنا آدم و آدم من تراب، سب انسانوں کو اللہ نے آدم سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے تخلیق کیا۔ تو نفس واحدہ کا جو نظریہ ہے، یہ قرآن کا اور آسمانی کتابوں کا نظریہ ہے، جتنی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں ان میں یہ تخلیق انسانی کا مسئلہ بھی بیان فرمایا۔ چنانچہ تورات میں بھی پہلا باب ہی تورات کا ہی ہے جہاں تخلیق کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، اور یہی نظریہ صحیح ہے، باقی نظریات باطل ہیں۔ ڈارون کی تھیوری بھی باطل ہے، پرویز کا خیال بھی باطل ہے، اور بھی جو فلاسفر ایسا کہتے، ہنود بھی ایسا ہی کہتے ہیں۔ ہندوؤں کا بھی یہ اعتقاد ہے کہ ایک آدمی سے نہیں پیدا ہوا، متعدد اشخاص سے انسان پیدا ہوئے، یہ ہنود کا بھی ہے نظریہ، یہ بھی باطل ہے، سب باطل نظریات۔ قرآن صراحت کے ساتھ کہتا ہے خدا کی ذات وہ ہے جس نے تم کو، سب انسانوں کو، ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ تو اللہ نے تخلیق میں خلق الزوجین ذکر والانسا جوڑا پیدا کیا، نر اور مادہ۔ تو یہ اور لیس جوڑا اس لیے، لیس کو نہ الہا، دوسری جگہ موجود ہے غالباً سورہ روم میں، جعل بینکم مودتا ورحمہ، اللہ نے یہ حکمت بھی بیان فرمائی، یہ جنس کی تفریق جو ہے، ایک کو نر اور ایک کو مادہ پیدا کیا، ایک تو یہ ہے کہ سکون پکڑے اور مرد کے لیے تسکین کا باعث ہے، اس کے بغیر سکون نہیں حاصل ہوتا ذہنی طور پر۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو تنہا گھوم پھر رہے تھے جنت میں، تنہا تو کچھ توہم سا معلوم ہو رہا تھا، وحشت سی معلوم ہو رہی تھی اکیلے ہی، تو سوئے، جیسا کہ تفاسیر میں آدم علیہ السلام سوئے تو اللہ نے ان کی پسلی سے ان کا جوڑا بنا کر حضرت حوا کو وہ سامنے رکھا، اٹھے تو دیکھا تو ہوا موجود ہے، تو اب ان کو تسکین ہونے لگی، سکون آ گیا، اب میاں بیوی ہو گئے۔ اور پھر دونوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، اجازت ہوگی، کھلی چھٹی مل گئی، اس کو نن تب ادو جو کل جننا، یہاں جو جنت میں گھومو پھرو، عیش کرو، نہ بھوک ہوگی یہاں، نہ پیاس ہوگی، نہ برینگی ہوگی، لباس بھی ایسا ہوگا، اور یہ سب راحت کی چیزیں تم کو نصیب ہوں گی، صرف اس ایک درخت کے پھل نہ کھانا، اس کے قریب نہ جانا، باقی سب اجازت ہے۔ تو کچھ عرصہ رہے وہاں، پھر وہ سارا قصہ واقعہ ہوا جو قرآن میں موجود ہے۔ تو بہرحال تخلیق انسانی کا مسئلہ اس طرح اللہ نے بیان فرمایا، خدا کی ذات وہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا۔ ابتدا اس طرح ہوئی اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سے آگے بس من ہماری جالن کثیرم و نسا، سورہ نساء میں اسی جوڑے سے اللہ نے آگے دنیا میں بہت سے مرد اور بہت سے عورتیں پھیلا دی، اور جوڑے کے پیدا کرنے کی حکمت یہ تسکین پکڑنا، اور یہ بھی فرمایا تمہارے درمیان اللہ نے محبت کے اور شفقت کے جذبات بھی رکھے، یہی محبت اور شفقت کے جذبات آگے اولاد کے لیے اولاً اور باقی نوع انسانی کے لیے اس کے بعد پھر یہ مفید ہوتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ نفرت، عداوت، دشمنی اور یہی چیزیں قائم ہوں، لیکن اللہ نے یہ بات رکھی ہے تو بیوی خاوند ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور محبت کے جذبات رکھتے ہیں، اس میں طبی خواہشات بھی ہیں، عقلی ضروریات بھی ہیں، قانون کی پابندی بھی ہے۔ تنہا ہوتا ہے انسان تو اخلاق کا پابند ہوتا ہے، جب دو ہوتے ہیں تو قانون کی پابندی کرنی پڑتی، اور یہ ترقی کا پہلا زینہ ہے قانون کی پابندی۔ جب بیوی خاوند، اب خاوند کا بھی حق ہے اور بیوی کا بھی حق ہے، جب یہ حقوق ادا کرتے ہیں تو قانون کی پابندی ہوتی، اور اسی سے انسان کو ترقی اور عروج نصیب ہوتا ہے بغیر قانون کی پابندی کے، یعنی انسان حضیرت القدس کے راستے پر قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ انسان کی ترقی کا سامان ہے، اور سب سے پہلے یہ بات ہوتی ہے ایک سے دو ہوتے، پھر آگے خاندان بن گیا، آگے پھر رشتے تعلقات قائم ہو گئے، پھر تمام بنی نوع انسان کا مفاد سامنے آتا ہے، اور اس طریقے سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ بڑی بڑی باتیں جو قرآن نے بیان فرمائی ہیں اور جو دین اور مذہب کے اندر جن کی بڑی اہمیت ہے وہ سب باتیں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ خدا کی ذات وہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ سکون پکڑے، آرام پکڑے اس کے پاس۔ فلما تغشا، جب مرد نے عورت کو ڈھانپا، تغشا غشیان پردہ ڈالنا، کپڑا ڈالنا، غاشیہ پردے کو کہتے ہیں، قیامت کو غاشیہ سب چیزوں کو ڈھانپ دینے والی، سب پر چھا جانے والی، ڈھانپنے سے مراد ہے مقاربت کرنی، ہم بستری کرنی، قریب ہونا، التفات کرنا۔ جب اس نے، مرد نے ڈھانپا عورت کو تو پہلے اس کو ہلکا سا حمل رہا، اس کو لے کر چلتی پھرتی رہی، کچھ چیز محسوس نہیں ہوتی تھی۔ جب وہ بوجھل ہو گئی، دن بہ دن آہستہ آہستہ حمل بڑھتا ہے، پیٹ پھر بھاری ہوتا ہے، اندر وزن پیدا ہوتا ہے اس بچے کا، تو اب ان کو فکر لاحق ہوئی، دونوں نے مل کر دعا کی اپنے پروردگار سے کہ اگر دے گا ہم کو صالحاً، اچھا بھلا بچہ، چنگا بھلا بچہ، تندرست صحیح، تو ہم اللہ کے شکر گزار ہوں گے۔ اگر تندرست اور صحیح سلامت اولاد خدا نے دی، ہم شکر ادا کریں گے۔ لیکن جب خدا نے ان کو صحیح سلامت، تندرست، صحت مند بچہ اور اولاد دی، تو اس کے اندر جو اللہ نے ان کو دی تھی، انہوں نے خدا کا شریک بنایا، اوروں کو شریک بنا لیا۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے ترمذی شریف، مستدرک حاکم، مسند احمد کے اندر، آدم علیہ السلام، حضرت حوا کی اولاد، بچے مر جاتے تھے تو وہ بہت متفکر تھے، یہ کیا ہوتا ہے، تو ابلیس ان کے سامنے آیا، ایک خاص شکل و صورت کے اندر آیا، اور پھر آدم علیہ، حضرت حوا کو اس نے خوف زدہ کیا کہ تمہارے پیٹ میں یہ کیا چیز ہے، ممکن ہے کہ کوئی ایسی خطرناک چیز ہو، تو اس نے ڈرایا یہ نکلے گی کہاں سے، پیٹ بہت نظر آیا، دہشت ڈالی، ڈرایا اور پھر ترغیب دلائی کہ میں اس کا علاج بھی بتلاتا ہوں کہ اگر تم اس کا نام عبد الحارث رکھو گے تو یہ زندہ بھی رہے گا اور تمہیں تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ چنانچہ حضرت حوا نے بچہ جب پیدا ہوا تو اس کا نام عبد الحارث ہی رکھا۔ حارث شیطان کا نام، ملائکہ میں مشہور تھا حارث۔ تو اس طریقے سے گویا کہ حضرت حوا نے اور آدم علیہ السلام نے الیاذ باللہ نام رکھنے میں شرک کیا، یہ نام رکھنے میں، یہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس روایت کو جمہور محدثین نے تسلیم نہیں کیا اور یہ کہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ حضرت آدم اور حوا کی طرف شرک کی نسبت کرنا یہ درست نہیں ہے، غلط ہے، اصلاً ہی غلط ہے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام جبکہ شیطان کے ہاتھ سے ایک دفعہ زک اٹھا چکے تھے پہلے، یہ کیسے ممکن تھا کہ پھر دوبارہ وہ شیطان کے پنجے میں آتے، جیسا کہ حضور کا بھی فرمان ہے لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتین، ایک مومن ایک سوراخ سے ایک بل سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ تو ایک دفعہ جب ان کو یہ تجربہ ہو چکا تھا، پھر وہ کیسے اس میں مبتلا ہوتے، اس کے دھوکے میں، یہ بات درست نہیں ہے۔ جمہور مفسرین یہ فرماتے ہیں، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام مجاہد جو مفسر قرآن نے، انہوں نے تفسیر یہ بیان کی۔ یہ آیت کا جو حصہ ہے پہلا یہ الگ ہے، دوسرا ایسا الگ ہے۔ ابتدائی حصے میں آدم اور حوا کا بیان ہے، خدا کی ذات وہ ہے جس نے تم کو اے انسانوں تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، اور اسی جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا، یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کی جسم سے، لیسکن الیہا تاکہ سکون پکڑے اس کی طرف۔ یہ حصہ حضرت آدم اور حوا کے بارے میں ہے۔ یہ یہاں پر ختم ہو گئی بات۔ اگلی بات نوع انسانی کے متعلق ہے۔ ساری نوع انسان آدم اور حوا کی اولاد ہے، مطلقاً مرد اور خامن۔ فلما تغشا، مطلقاً آدم نہیں مراد، حوا نہیں مراد، ان کی اولاد میں سے جو بیوی خامد ہیں، جو مرد عورتیں ہیں۔ وہ جب مرد نے عورت کو ڈھانپا، اس کے ساتھ التفات کیا، تو پہلے ہلکا سا حمل ٹھہرا، وہ عورت چلتی پھرتی تھی، کوئی دشواری نہیں تھی۔ پھر جیسا جیسا وقت آگے بڑھتا ہے پیٹ بھاری ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت وزنی ہو جاتا ہے۔ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ بعض بچے 15-15 پاؤنڈ کے ہوتے ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں، 20 پاؤنڈ کا بچہ پیدا ہو رہا ہے، اتنا وزنی۔ کبھی دو بچے پیدا ہوتے ہیں، 8 بچے بھی ایک پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، تو کتنا وزنی ہوگا، کتنا بوجھل ہوگا، مختلف حالات ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ وہ بوجھل ہو گئی۔ یہ مطلقاً انسانوں کے بارے میں بیان کیا ہے۔ آدم حوا کا قصہ ختم ہو گیا، اور آدم اور حوا کا شرک میں مبتلا ہونا یہ بالکل غلط بات ہے، یہ ناممکن ہے۔ نبی تو معصوم ہوتا ہے، شرک تو ایک لحظہ بھر بھی نبی پر آنا محال ہے۔ اور حضرت حوا بھی ایمان والی عورت تھی، خاتون تھی، اللہ نے قدرت تامہ سے اس کو پیدا کیا، یہ ان کی طرف بھی اس بات کو منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ اصل میں یہ آیت کے دو حصے ہیں، لیسکن الیہا، آدم اور حوا کی بات یہاں ختم ہو گئی۔ اب مطلق نوع انسانی، عام طور پر جو انسان ہیں ان میں یہ بات ہوتی ہے، ابتدا میں مرد و بیوی کے پاس جاتا ہے، مباشرت کرتا ہے، حمل ٹھہر گیا، تو پھر دونوں متفکر ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ناقص الخلقت بچہ ہو، کہیں ایسا ہوتا ہے کوئی جانور کی شکل کا پیدا ہو گیا، پیٹ بڑا ہو گیا تو دہشت ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے کہ خدا جانے کیا ہو، کوئی اور مصیبت نہ آئے، تو پھر دونوں بیوی خاوند مل کر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح سلامت بچہ عطا فرمائے، صحیح سلامت اولاد، عیب دار نہ ہو، کوئی اس میں نقص نہ ہو، خرابی نہ ہو، کوئی اور کسی جانور کی شکل میں نہ ہو، دو دو چار چار ہاتھ والا بچہ نہ ہو، دو دو ٹانگوں والا بچہ نہ ہو، بجوڑ میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو عذاب ہوتا ہے، دو بچے ہیں جسم کا ایک حصہ اکٹھا ہے باقی حصے جدا جدا، سخت عذاب ہوتا ہے، مصیبت ہوتی ہے، تو صحیح سلامت خدا بسالے سے مراد ہے صحیح سلامت، جس کے عذاب وغیرہ سارے ٹھیک ٹھاک ہوں، ایسا بچہ عطا فرمائے، پھر جب اللہ تعالیٰ صحیح سلامت بچہ یا بچی عطا فرماتا ہے تو پھر یہ لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی تو نام میں شرک کرتے ہیں، نام میں شرک، یہ عبد الحارث نام رکھ دیا، عبد العزا رکھ دیا، عبد المسیح نام رکھ دیا، عبد اللات نام رکھا، کپیر بخش نام رکھ دیا، رسول بخش نام رکھ دیا، عبد الرسول رکھ دیا، عبد الحسین رکھ دیا نام، گرو دتا نام رکھ دیا، اللہ دتا کی بجائے پیرا دتا نام رکھ دیا، اے نام میں شرک کر دیا تو اللہ نے اور نام میں شرک آ گیا، دوسروں کی طرف منسوخ، پھر نظر و نیاز میں، اب بچہ پیدا ہوا ہے، چلو جی داتا صاحب کی سلامی کے لیے اٹھایا ہوا، بیوی خامن جا رہے ہیں، وہاں جا کر کے قبر سے یا غلاف سے اس کو لگاتے ہیں، بھائی منت پوری ہو جائے، نظر دیا کس نے اور منت کس کی مانی جا رہی ہے اور کیا حرکتیں کی جا رہی ہیں، وہاں جا کر کوئی اس طرح شرک کرتا ہے، اور پھر کوئی کسی اور طریقے پر جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کے اندر اور دوسروں کو شریک بناتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بات عام نوع انسانی میں پائی جاتی ہے، عام نوع انسانی اسی مصیبت میں مبتلا، پہلے جب ہوتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں، بہت گڑ گڑاتے ہیں، جب نعمت مل جاتی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ سمندر میں جو پھنس جاتے ہیں تو پہلے تو گڑ گڑا کر خدا کو پکارتے ہیں، ساحل میں پہنچے تو وہی شرک اور کفر والی بات، وہی نظر لے غیر اللہ اور وہی منتیں مرادیں غیروں سے، وہ سب باتیں کرنے لگتے ہیں، قرآن نے اس کو صراحت سے بیان، یہاں بھی ایسا ہی ہے، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوا تھا دعائیں کہ خدا صحیح سلامت بچہ دے، جب دے دیا تو پھر شرک کرنے لگے، فیما عطا ہما، نام بھی غلط رکھا، نام اگر غلط ہو تو اس کی تصحیح کر لینی چاہیے، ایک یہ حدیث میں آتا ہے ابو ہریرہ کا عبد الشمس نام تھا، غلط نام تھا، مشرکانہ نام تھا، حضور نے عبد الرحمان نام رکھا، یہ عبد الرحمان نام رکھا، اور بھی جتنے غلط نام تھے ان کی تصحیح فرمائی اور حکم دیا کہ نام اچھے رکھو، اور یہ قانون بھی بتلایا کہ ماں باپ کا حق ہے بچہ جب پیدا ہو اس کا عقیقہ بھی کریں، اگر صاحب مال ہیں اس کے سر کے بال بھی اتاریں، صدقہ خیرات کر دیں، اور اس کا نام بھی رکھیں، اچھا نام رکھیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی تربیت بھی کریں، یہ ماں باپ کا حق ہے، اچھا نام رکھنا اللہ کی طرف منسوب ہونا چاہیے، غیر کی طرف نہیں، اور ایسے نام جو مشرک اور کافر لوگ رکھتے ہیں ایسے بھی نہ، اور انگریزوں جیسے نام کینیڈی نام رکھ دیے، یارج نام رکھ دیے، یارج سکندر، کیا ضرورت ہے، عبداللہ، عبدالرحمان، عبدالستار، عبدالغفار، ہود، محمد، ابراہیم وغیرہ، ایسے نام جو بھلے نام ہیں، نبیوں کے نام ہیں، یا اللہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے. کینیڈی نام اچھا لگتا ہے، کیا ہے جارج نام اچھا لگتا ہے، انگریزوں کے نام اچھے لگتے ہیں. کافر قوموں کے جو دشمن ہیں تمہارے دین میں، مذہب میں، تمہاری تہذیب کو مٹانے والے، تمہاری سلطنتوں کو درم برم کرنے والے، تمہارے وقار کو خاک میں ملانے والے، ان کے نام رکھتے. لیکن ایسا ہوتا ہے دنیا میں، اور یہ شرک کی قسموں میں ایک قسم یہ ہے، نام میں شریک کرنا. عبد الحسین عبد العلی نام رکھا، علی حضرت علی کی طرف منسوب کیا، پیر بخش، رسول بخش. اگر نام کے اندر مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگرچہ لغوی مقصد مراد نہ ہو، روا روی بھی ایک نام ہی ہے، بس نام ہے، جیسا زید عمر بکر وغیرہ، اس میں یہ عبدیت کا معنی اگرچہ ملحوظ نہ ہو، پھر بھی اس نام سے شرک کی بو ضرور آئے گی. یہ تاغوتی ہے بات، شرک کی بو ہے. اگر نیت بھی نہیں، نیت یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے حضرت حسین کا بندہ ہے، مطلب حسین معبود ہیں یا الہ، لیکن یہ نام ہی ایسا ہے کہ اسے بو آتی ہے شرک کی، اس واسطے یہ اچھا نہیں ہے. ایسا نام رکھو جس کے اندر شرک والی بو نہ آئے، بلکہ اسے توحید والی بات سمجھ میں آئے اور اللہ کی عبدیت والی بات سمجھ میں آئے. تو فرمایا کہ وہ پہلے تو یہ دعائیں کرتے تھے کہ اگر ہم کو اچھا بھلا بچہ عطا فرمایا ہم شکر گزار ہوں گے. جب اللہ نے دیا ان کو اچھا بھلا بچہ، تو جو اللہ نے ان کو دیا تھا اس میں وہ شریک بنانے لگے. فتعال اللہ، پس بلند و برتر ہے اللہ کی ذات ان چیزوں سے کہ جن کو یہ خدا کے ساتھ شریک بناتے. عبادت میں ہو یا نام رکھنے میں ہو یا نظر و نیاز میں ہو یا رکوع سجود میں ہو یا تعظیم میں ہو یا مراد مانگنے میں ہو، کسی چیز میں بھی ہو، اللہ کی ذات بلند و برتر ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی صفت میں نہ عبادت میں، اس کی ذات بلند و برتر ہے. یہ ابتدائی مضمون ہوا. آگے مشرکین کا اور شرک کا اس رکوع میں کافی دور تک رد ہے، اللہ نے پورے طریقے سے تردید فرمائی ہے، بت پرستی کی بھی، انسان پرستی کی بھی، سب کی تردید کہ سب شرکیہ باتیں ہیں، خصوصاً یہ نام کے اندر. خاص طور پر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ نام کے اندر اس قسم کے نام رکھے جاتے ہیں جن میں اگر لفظی معنی بھی مراد نہ ہو پھر بھی اس میں شرک کی بو آتی ہے، اور ایسے نام ناپسندیدہ ہیں. اگر کوئی ایسی غلطی کرے تو اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے، اچھا نام بعد میں رکھ رہے ہیں.